Vanavond ga ik lekker helikopteren met mijn leuter uit mijn broek. Op de maat van de muziek sla ik met mijn lul tegen de radiator, daar ginter in de hoek.